die drukt ze op het hart om niet zomaar rond te gaan reizen. En Nederlandse gemeenten die hebben de laatste jaren lang niet al hun nieuwbouwplannen van de grond gekregen. Een kwart van de geplande huizen die kwam er niet, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Een gunstiger uitschieter is het Zuid-Hollandse Zoeterwoude, waar er 3 keer zoveel huizen bij kwamen als gepland. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het op veel plekken bewolkt. Later steeds meer zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files. Rick, waar komen de 7:45. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 27 minuten vertraging. A4, daarna Rotterdam bij Delft. 33. A13, Rotterdam Rijswijk bij Delft-Zuid. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. De vertraging 29 minuten. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en dubbel fris boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Jazeker wel. 1 over 8 is het. Dit is de 538 Ochtendshow voor de woensdagmorgen. En Sander hoor je met 12 to 12. Radio 538. Ik ben echt ontzettend blij dat ze er zijn. De sterren van de 538 Ochtendshow. Tim Klein, Rick Romeijn, Niels van Baarle en Florentien van der Meulen. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 Ochtendshow. Radio 538. I don't want anyone else. From the hours of 12 to 12. I'm not the least compelled by anyone but yourself. muziek van Samber op deze prachtige woensdag. Tenminste, dat is onze beloofd voor vandaag. Dit is de 538 ochtendshow. Lente in Nederland. En wij kijken meteen even naar het wereldnieuws. Ja, dat is allemaal iets minder rooskleurig. Want het is zeer onrustig in Iran, in de golfregio. Dat heeft alles te maken met de aanvallen van Israël en de VS op Iran. President Trump die blijft daarbij vrij vaag over wat nou uiteindelijk de precieze doelen zijn voor de Verenigde Staten. Amerika-verslaggever Tom van het Einde die vertelt bij Eva hoe hij daar tegenaan kijkt. Ik heb er vandaag nog eens goed over nagedacht. En ik vind het eigenlijk misschien ook ergens best wel briljant van Trump. Dat hij die doelen zo vaag houdt. Want je kan zeggen het is één grote chaos, het is verwarrend. Maar Trump wil natuurlijk wel met opgeheven hoofd straks het Midden-Oosten verlaten. Ja, als je een heel concreet doel stelt, dan word je daarop afgerekend. Als je het een beetje vaag houdt, dan kun je gewoon kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. En het zelf claimen. En dan kun je op een moment dat het jou uitkomt, kun je zeggen, nu hebben we de overwinning bereikt en we trekken ons terug. Ja, dus deze Amerika-deskundige gisteren bij Eva aan tafel. NEC won gisteravond met 3-2 van PSV in de halve finale van de KNVB-beker. PSV-trainer Peter Bos die zag zijn elftal steeds slordiger worden en gaf na afloop tegenover ESPN aan wat er precies fout ging. We hebben een hele goede eerste helft gespeeld, waarin we goed voetballen. Vanaf het begin, ik denk de bovenliggende partij waren in de eerste helft. Het was jammer dat zij die 2-2 maken, want die komt uit het niets, vind ik. En dat gaf hun weer nieuwe energie. En die tweede helft vond ik dat we het niet meer zo goed deden als in de eerste helft. Dus dat is de reden. Dat is de reden. Al dus, maar had hij nog een beetje fitty met Veerman, toch? Veerman had nog ergens een reactie gegeven. Zo van, joh, wij hebben uiteindelijk op elke positie een betere speler dan NEC. Dus dit en dat. Kwam er eigenlijk een beetje op neer. Een mazzeltje voor waarop Bos voor mij zoiets had van, ja, het zal allemaal wel. Maar ik ben trainer. Ja, jij bent niet de trainer, Joey. Ja. Dan bij VI ging het gisteravond over de angst van Dries Roelvink om dood te gaan. Johan Derksen die haakte al snel af en liet merken dat het onderwerp hem weinig interesseerde. Dries Roelvink, dat is een hele aardige Amsterdammer. Ja. Waar een steekje aan los is. Hij noemt zich zanger. Hij noemt zich zanger, maar hij kan niet zingen. Die hebben we ik meer. Ik ook niet, zou ik niet zeggen. Maar hij kan absoluut niet zingen. En dan heeft hij twee gekkies van zonen. Ja. En die drie met z'n drieën stellen zich een ruk voor. Maar ze staan altijd in de publiciteit. Ja, dat is ook knap. En ik ben er helemaal niet in geïnteresseerd dat Dries Roelvink bang is voor de dood. Nee, ik zit me gereed. Nee, nou, dus Johan Derksen die daar vrij duidelijk over was. Ja. Maar hij vindt het volgens mij wel aardig, toch? Ja, maar verder vindt hij niks. Nee. Niet aardig om te zeggen. Dries kan, die trekt gewoon het concertgebouw vol, hoor. Met een avondje. Ja, dat heeft hij. Dat lukt hem, ja. Ik denk dat Dries meer optreedt en vollere zalen trekt dan Johan Derksen met die bluesband van hem. Daar komt geen kip naar. Heeft hij nog een bluesband, Johan? Ja, als een theatertour. Doet hij dat nog steeds, ja? Nee, dat idee heb ik. Hij had dat toen wel. Ik dacht dat hij een beetje daaruit was gestapt ook. Hij had toch met dat bluesfestival wilde hij op een gegeven moment ook niks meer te maken hebben. Omdat hij niet programmeerde zoals hij het wilde, of dacht ik. Maar in ieder geval dat voor wat betreft Johan en zijn mening over Dries. Ja, wij zijn fan van Dries. Ja, man. Ja. 8 over 8. Een hele goede morgen. Waar is de nacht gebleven nu je wakker bent? De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je het meteen. De ochtendshow sleept je door de morgen heen. En de two brothers on the fourth floor. Dreams to survive. Dreams make a wish come true. I'll keep your dreams alive. Dream, dream on. Your dream will come. 538 Ochtendshow. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're like trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Maar daarna snel weer open, want je zit misschien wel in de auto op dit moment op weg naar het 7:15. En een nieuwe dag is aangebroken, de woensdag voor vandaag, die prachtig lijkt te verlopen. Temperaturen oplopen tot 17 graden. Ah, hey, kunnen jullie je nog herinneren dat er tot 2019 een verschrikkelijk hoog beeld van Michael Jackson bij de McDonald's in West stond? Daar die popte precies boven de geluidswal uit. Juist. Oh ja? Is dat ook niet een van de oudste McDonald's? Of die is nagebouwd op basis van de traditionele McDonald's, ooit de eerste McDonald's in Amerika, toch? Nou, we kunnen dit wel even vragen aan de voormalig eigenaar van deze McDonald's. Dat is Peter Ronald van Gelder. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst even over die McDonald's. Nagebouwd op basis van een model in Amerika. Een origineel. Ja, het is een replica, zeg maar, van de eerste McDonald's in Amerika van 1955. Alleen het is natuurlijk een stuk groter en er is een McDrive en dat was toen natuurlijk nog niet. Oké, maar jij was voorheen de eigenaar van deze McDonald's? Ja. Dat is toch ook een droom om een eigen McDonald's te hebben? Bel je dan gewoon naar McDonald's in Amerika en zeg je... Hello, I'm Peter, ik heb een stukje grond. Mag ik een McDonald's beginnen? Ja, maar niet zo erg gelopen. Ik had contact met de directeur van McDonald's Nederland. En ik werd uitgenodigd en ik vond het wat het ondernemerschap. En toen heb ik een McDonald's geopend in Eindhoven, in het winkelcentrum Boedemstel. En een aantal jaren later die in West daarbij. Nou, dat is volgens mij. Iedereen kan een McDonald's beginnen. Ja, niet iedereen, ja, dat kun je wel zo zeggen. En het feit wel, iedereen kan ook paus worden, hè, maar ja. Oh, ja. Doe toch liever een McDonald's. Een mooie vergelijking. Peter, we bellen jou even naar aanleiding van dat Michael Jackson beeld. Dat heeft heel lang heeft het daar gestaan. In 2019 is het weggehaald in verband met alle verhalen die ook toen de ronde deden over Michael Jackson. Dat is echt een bedevaartsoort, toch? Is het ook uiteindelijk geworden voor heel veel fans, toch? Een bedevaartsoort zeker, ja, zeker. Ze kwamen van heen en ver, het was zeker wel. Maar dat beeld was van jou, is van jou? Dat is van mij, ja. En wat is er gebeurd toen? Want het is een beetje, nou ja, volgens mij als een soort dief in de nacht is het verdwenen. Het ligt nu ergens opgeslagen en je wil er vanaf. Nou, het is niet helemaal zo, maar ik had dat beeld dus geplaatst daar. En inderdaad, na die documentaire, ik weet niet, een moeilijke documentaire. Toen kwam Michael Jackson natuurlijk erg in opspraak. En toen werd ik door McDonald's in Amerika gebeld of dat ik het toch niet beter weg kon halen. Want het paste niet echt bij een familierestaurant. Ah. Maar ja, ik vond het een beetje onzin. Dus er was nogal... In Amerika zijn ze altijd nogal snel hyper met zulke dingen. Maar McDonald's in Nederland begon er ook al over te zeuren. Dus ja, uiteindelijk heb ik het maar weggehaald. Maar ik kan me herinneren dat toen op een gegeven moment allemaal nieuwsberichten opdoken in de media. Van, hé, dat beeld is opeens verdwenen. Dat vrij plotseling was. Nou, dat was ook vrij plotseling. We hebben natuurlijk niet in de krant gezet dat we het gingen weghalen. Maar het is, ja, nou hoor ik een dief in de nacht, zo was het ook niet. Maar het kostte nogal wat voorbereiding. Dat was een heel bouwwerk, hè? 10 meter hoog. Dat haal je niet zomaar weg. Dat moest met een hoge kraan en een dieplader vrachtwagen. En er kwamen heel wat mensen aan te pas. En toen hebben we het na sluitingstijd, en wij sloten pas om 1 uur 's nachts. Ja. Zijn ze begonnen met het opruimen. En we willen natuurlijk niet graag het publiek erbij hebben. Nee. Dus, Want eventjes, waar kwam dat beeld vandaan uiteindelijk? Dat beeld dat is door Sony, de platenmaatschappij van Michael Jackson, in die tijd gemaakt. Er waren meer beelden en die reisden met hem mee op zijn Europese tour. De History Tour. En er stond op het podium over waar hij optrad. En hij trad ook op in Amsterdam, in de Arena. Ja. En daar stond het beeld ook. En toen is zo de tour was afgelopen, bleef dat beeld over. En heeft Sony het aangeboden als op een fundraising gala voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Ah, kijk. En ik was daar ook en ik heb het toen gekocht. Aha, mooi. Dacht, dat als blikvanger ook. Als blikvanger voor mijn McDonald's natuurlijk. Ja, nou, dat is het lange tijd geweest. Inmiddels is hij dus al een tijdje weg. Daar staat niet meer bij die McDonald's. Je hebt hem ergens opgeslagen en nu wil je er graag vanaf. Nou ja, ik wil er niet graag vanaf. Ja, ik wil er wel vanaf. Uiteindelijk wil je er vanaf, maar... Ja, ik wil er niet mee leuren en ik wil het ook niet aanbieden op eBay of zo. Maar als mensen een goed plan hebben, want dat is het nou. Je kunt niet zomaar dat beeld ergens neerzetten. Ik krijg wel eens een mailtje van mensen. Bij ons is een nieuwe rotonde en dan kan die prachtig midden op de rotonde staan. Dus overal goed zichtbaar. Ja, dat is ook mooi. En dan vraag ik altijd, vindt de gemeente dat goed? En kun je een bouwvergunning daarvoor krijgen? Ja, dan is het meestal stil. Want zelfs voor mij heeft Johan Flemings ook wel eens bij aan de poort gerammeld, toch? Johan Flemings, daar ben ik ook geweest. Hij had zo'n Paleis Soestdijk, werd dat genoemd, hier in Eindhoven. Is inmiddels ook afgebroken. Oh. Maar daar wilde hij het ook neerzetten en zo. Nog wel een aantal dingen. Maar wat is zo'n beeld waard eigenlijk? Ah. Hij is 10 meter hoog. Emotionele waarde, denk ik. Jawel, maar wat is zo'n beeld waard? Ik heb het zelf gekocht voor 33.000 gulden in die tijd. Maar dat was ook een beetje voor het goede doel, toch? Dat was alleen maar voor het goede doel. Ja. Wat is het waard, dat weet ik niet. Dan moeten we kunst en kiets vragen. Ja. Om dan met dat beeld naar... Dan ga ik met dat beeld daar naartoe. Met zou wel leuk zijn. Ik zie Frits Sessing er al helemaal naast staan. Nou Peter, wat heb jij meegenomen? Ik heb Michael Jackson meegenomen. Lacht dit bij jou op zolder? Maar stel, er is iemand die zegt, joh, ik wil het van je overnemen voor een symbolisch bedrag van 1 euro, dan ben jij er vanaf. Is dat ook nog bespreekbaar of moet er wel echt serieus geld voor betaald worden? Nee, ik heb altijd gezegd tegen de fanclub waar ik in die jaren altijd heel goed contact mee had. Van, jullie mogen, als jullie een goede plek weten en het krijgt een bestemming waar iedereen het kan zien, dat het altijd toegankelijk is, ook op een veilige plek, dan wil ik het graag schenken. Ja. Ik hoef daar geen geld voor te hebben, maar dan wil ik het graag schenken. Ja. Dus, maar ja, nu die plek nog dus, dat is eigenlijk het grootste probleem. Maar ja, het enige is die plek en het gaat om een bouwwerk, zoals ik al zei. Dus een bouwvergunning is vereist en... En de gemeente is toen ook soms een beetje moeilijk. Van ja, die Michael Jackson is toch een beetje een omstreden figuur. Ja. En dan weet je al genoeg als ze zo praten. Dus dan wordt het niks. Want heel eventjes, de sokkel hoort er ook bij, of niet? Want hij staat best, ik zie hier een foto. Ja, dat is best wel een sokkel. Ja, met sokkel is hij 10 meter. Ah, oké. Okay. Het beeld is 8 meter zelf. Het beeld zelf is 8 meter. Ja, okay. Waar heb je het liggen eigenlijk nu, Peter? Ja, het ligt verstopt, hè. Nee, het is niet verstopt. Het ligt... Het ligt in een loods. Geheime locatie. Min of meer een geheime locatie. Snap ik. Dat is niet echt geheim, maar ik wil het niet vertellen. Want er staan altijd weer mensen aan de deur die willen foto's komen maken. Oh, ja, ja. Ja. Ja. Je weet hoe het gaat. Nou, ja, ik hoop voor je dat er snel iemand komt die zegt, joh. Maar je hebt toch in de Best, heb je toch Aquabest, dat strand gebeuren? De Aquabest heb ik ook mee gesproken. De Beach Club Sunruis kan die mooi staan. Ja, maar die hebben ook een kinderspeeltuin. Oh ja, Dippy-Doo. Dat is de kat op het spekbrein. Dippy-Doo. Ja. Dus zij waren al bang voor dat de ouders daarover gingen bouwen. En, ja. Nee, niks geworden. Nou ja, Peter, nogmaals, ik hoop dat er snel iemand komt die jou van het beeld af kan. Ik ga er toch even over nadenken. Ja, wat we ermee kunnen doen. Ja. Misschien dat we er nog een leuke bestemming voor vinden. Maar weet in ieder geval dat het in principe van eigenaar kan wisselen. Het Michael Jackson beeld. 8 meter hoog, plus een sokkel erbij van 2 meter. En dan zit je aan 10 meter in totaal. En het is dus belangrijk dat je je even realiseert dat het om een bouwwerk gaat. Je hebt een vergunning nodig. Ja, zeker. Oké, nou, Peter, leuk dat je ons even het woord wilde staan. En succes. Dankjewel. Heb een mooie dag vandaag. Bedankt voor het bellen. Dank je. Graag gedaan, hoi. Peter van Gelder van de McDonald's in Best. Interessant, hè? Ja, ik vind het heel leuk. Hij kan dus zeggen dat hij dat McDonald's, of dat Michael Jackson beeld, dat van hem is. Dat is toch even Michael Jackson plaat. Oh, dat is leuk, ja. We doen even Thriller. Thriller is altijd goed. Michael Jackson in de ochtendshow. For no mere mortal can resist the evil. Ja, en dicht is de deur. Michael Jackson, Thriller in de ochtendshow. Ik zie toch wat luisteraars die hopen dat de scheet van Rick nog aan het eind van deze plaat... Oh, daar hadden we het gisteren over gehad. We hadden gezegd, in mijn beleving was er, was er een iets duidelijkere deur te horen in... tenminste, zo'n kakende deur die dicht gaat. Ja. Maar we hebben wel even... We hebben een versie gemaakt waarbij... zeg maar, jij ook onderdeel bent van de plaat, Rick. Ik word daar toch niet aangeklaagd door de erfen Michael Jackson? Dat hoop ik niet. Dat je er doorheen zit. Maar we hebben jouw winter even ingemonteerd. Het blijft toch leuk, hè? Ja, past er prima in. Ja, past er prima in. Ja. Hij is ervoor gelaten, dat kan je maar duidelijk ik horen. Ik heb bij mijn scheet in heel veel platen komen. Nou, laten we dat een andere keer onderzoeken. Het laatste nieuws, zo dadelijk hier, met Florentine. En wat zit er in, Flo? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, maar de eerste blunder die is alweer gemaakt. Toto, binnen nu in een paar minuten. Sienna Spyro staat voor je klaar. En meer in het vervolg van de ochtendshow. Voor je eerste festival van dit jaar hoef je niet te wachten tot de zomer. Lost Frequencies, Lucas en Steve en Afrojack tussen de besneeuwde bergtoppen. 24 tot en met 28 maart. 2000 meter hoogte. Alpe d'Huez, Frankrijk. Tomorrowland Winter. Luister morgenmiddag vanaf 2 uur. Maak kans op de 538 Superprijs. En ga met z'n tweeën naar Tomorrowland Winter. Inclusief reis, verblijf, vierdaagse skipas en €538 zakgeld. Alle info op 538.nl. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Eneco verlegt vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Bezoek de vernieuwde stores van K-Smith Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegens vlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Vandaag de boodschappen. Morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je voor morgen ook hebt. Begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Ik wil danser worden. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Choconel of Fristie, 200 milliliter voor maar 44 cent. En extra goedkoop met Lidl Plus, ribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ja, goedemorgen. In het zuiden start de dag grijs. Dat komt door mist, maar op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 à 17 graden in het zuiden van Nederland. En hoe het momenteel op de weg is, dat weet Rick. 27 files beginnen op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken, 19 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Woerden, 20. De A32 Heerenveen Leeuwarden bij Leeuwarden Zuid, 30 minuten. En flitsers op de A7 Heerenveen Drachten bij Beetster Zwaag, 155,4. De N7 in beide richtingen bij Sneek, 123,1. En de laatste is de A12 Zoetermeer Gouda bij Blijswijk, 19,5. Het is 4:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Op Schiphol is de eerste ophaalvlucht van KLM geland met tientallen Nederlanders die gestrand waren in het Midden-Oosten. Ja, door de oorlog in Iran wordt er van en naar de golfregio amper gevlogen. Er komt een uitvaart van 3 dagen voor de omgekomen Iraanse leider Ayatollah Khamenei. Dat hebben Iraanse staatsmedia gemeld. De plechtigheid begint vanavond in het centrum van Teheran. En er zijn de afgelopen jaren lang niet zoveel nieuwbouwhuizen bijgekomen als gemeenten in de planning hadden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat gemeenten gemiddeld een kwart van hun nieuwbouwplannen niet van de grond hebben gekregen. 18 maart, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de inwoners van Sittard-Geleen die krijgen deze week al de kandidatenlijst op de mat. Oh. En dan kunnen ze zich al een beetje oriënteren op wie ze dan zouden gaan stemmen. Maar is dat iets heel bijzonders, dat zij nu al die lijst krijgen? Nee, dat is niet zo bijzonder, maar er is wel een foutje gemaakt. Oh. Dus ze moeten niet gaan schrikken. Bovenaan het formulier staat niet dat het de kandidatenlijst van Sittard-Geleen is, maar van Tiel. Oh. Ja, gevalletje, je had één taak. Het lag in dit geval aan de drukker. De namen en de partijen op de lijst, die kloppen wel. Dan hebben ze nog even goed nagekeken. Maar de drukker, die doet het niet te opzetten. Ja, ik vind het ook een beetje vreemd. Heel raar. Zij zeggen althans dat het aan de drukker ligt. Maar die worden centraal gedrukt, ze gaan toch? Geen nieuwe formulieren sturen. Ja, ze hebben dat het nu ik, bij deze gezegd. Ja, en dan zouden ze 51.000 nieuwe lijsten maken. Ja, een beetje zonde van het geld. Ja. Dat wel. Ja, het gebeurt wel vaker, toch? Dit soort foutjes. Blunders. Ja, blunders. Van die enorme, dat je denkt, jeetje. Ja, sterretje iedereen, terwijl het naar één iemand moet. Oh, die is ook altijd pijnlijk. Ja, oh, dat is zo pijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik heb of dat je iets over iemand zegt in een mail waarop je antwoordt naar meerdere in de groep. Oeh, die hebben wij een keer gehad. Ik heb hier ooit, zat ik op de sales echt lang geleden. Verkocht natuurlijk reclamecentra. En dan kreeg ik een van de aanvragen binnen over een film, weet ik veel wat. En die heb ik ook met Reply All gedaan. Van joh, voor mij is het een flutfilm, moeten we echt niks meer doen. En heeft helemaal geen potentie, gaat nooit een groot. En toen kreeg ik ook terug van, ik denk dat deze mail alleen voor jullie intern was bedoeld. Ken u Peter Douglas nog? Douglas, de zanger. De zanger, ja. Oh, ja. Wie imiteerde hij ook weer? Frank Sinatra. Ja, inderdaad, Frank Sinatra. En die hadden wij hier een keer te gast met Edwin en met Kobus. Ja. En het was een hartstikke leuk optreden, maar het was wel eenmalig. Maar Pieter die was nog overtuigd van zijn kwaliteiten. En die bleef komisch maar lastig vallen van... hij wilde nog een keer langskomen. Hij wilde een grote concertreeks doen en van alles wat. En op een gegeven moment stuurt Kobus naar ons... dacht hij alleen naar ons van... die zei letterlijk, die schelen slaat helemaal door. Maar Pieter Douglas was inderdaad de loenste aan één keer. Ach jee, loenste, en maar dan had hij ook naar Pieter Douglas gestuurd. Oh. Nou, dat is pijnlijk. Ja. En hoe reageerde Pieter Douglas? Hij antwoordde 2 keer. Nee, maar je kan dan ook... Het heeft ook geen zin om daar maar iets tegen in te brengen. Nee. Je kan niet meer een excuus verzinnen of... joh, dan moet je maar gewoon door het stof. Ik weet zeker dat er heel veel luisteraars nu... die zitten in de auto en die denken bij zichzelf... Is, ik heb op het werk ook wel eens iets echt ongelooflijk stoms gedaan. Van zo'n mega blunder. Ja. Maar laat even weten via 0909-3000. Hoeft niet alleen een mailtje te zijn, hè? Nee, het is gewoon van alles. Van dit soort dingen. Een blunder op je werk. Waar je achteraf heel hard om hebt kunnen lachen. 0909-3050. Laat eventjes weten wat jou betreft de grootste blunder was. Dan maken we even een mooi overzicht voor je. Dus 0909-3050. We gaan even op zoek naar blunders. I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. I across a crowded room. You van Toto om exact 8:45. Je bent bij de ochtendshow van 538. Voor de 4e van maart. En net in het nieuws van Florentine een bericht over een blundertje dat op werk heeft plaatsgevonden. En eigenlijk, naar aanleiding van dat nieuwsbericht, waren wij benieuwd, is het jou wel eens overkomen? In de tijd van de baas, een gigantische blunder. Rick, goedemorgen. Hallo. Hi, goedemorgen. Hey. Jij hebt wel eens een kleine flater geslagen op de werkplek. Ja, dat is al eventjes geleden geweest. Ik werkte zelf op Schiphol en dat was aan de start- en landingsbaan. Ja. De Kaagbaan? Daar, je hebt toch de Kaagbaan en de Polderbaan? Nee, dat was inderdaad aan de Kaagbaan. En daar kwam veel vracht en soms ook levende haven binnen. En ik stond daar met een collega te kletsen. En ik sta met een klosje van een pallet in mijn handen en die gooi ik achterloos weg. Ja. En terwijl ik hem weggooi, zie ik hem stuiteren via een pallet op de rand van een bak. En die komt precies tegen het brandalarm aan. Nee! En je kan je voorstellen, zo'n stukje hout, dat prikt natuurlijk precies door dat glas heen. Ja, en omdat je aan de start- en landingsbaan zit, wordt er gelijk uitgerukt door de brandweer. Dus ik ben in allerijl naar binnen gerend, want er zaten nog andere bedrijven. En die, ik heb gezegd, jongens, vals alarm, maar die zaten me aan te kijken van, ja, je bent niet goed, we werken gewoon door. Ja. Uiteindelijk stond alles paraat voor onze deur. En moesten we aangeven dat het toch vals alarm was. Oh, maar dan voel je zo'n ontzettende klunts op het moment dat je de brandweer uit staat te leggen van, ja, het was een stukje hout tegen brandalarm. Ja, je voelt je echt knullig en je kan je voorstellen, dat heb ik nog wel een aantal maanden moeten aanhoren. Maar hangt daar een boete aan eigenlijk dan? Ja, daar hangt een boete aan. Mij is ooit verteld dat het per valse melding iets van €3.000 is. Zomaar. Maar goed, ik had gelukkig twee vrouwelijke collega's die even stonden te flirten met alle brandweerlieden. En die zijn er op die manier toch een beetje onderuit gekomen. Oh, wat goed. Afgelopen met een sisser. Nou, wat fijn. Rick, dankjewel. Leuk dat je dit even wilde delen. Demi, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij hebt wel eens geblunderd ook. Ja, klopt. Ik had mijn eerste baan eigenlijk na mijn studie. En ik ging aan de slag bij een bank. En daar zijn mij toen gevraagd om de consultants van Deloitte op te halen. En alvast naar de vergaderzaal te brengen. Dat was op de directieafdeling. En ik denk, ik ga hier niet in die ruimte blijven wachten. Ik ga alvast koffie halen voor ze. Van, dan ben ik mooi even weg. En dan kan ik wachten tot de rest erbij komt. En dus ik zeg, wilt er iemand koffie? Nou, de hele club wilde met me mee naar het koffieapparaat, allemaal zelf koffie halen. Dus met een stuk of 6-7 man achter me gingen we naar het koffieapparaat. Staat daar een man met een witte blouse en een Brutels om bij het koffieapparaat. Dus ik zeg, oh, sorry jongen, zul je altijd zien, wordt net het koffieapparaat schoongemaakt. Dat bleek dus onze CEO te zijn. Wat goed. Wat goed. Ja. Maar kon die erop lachen, de CEO? Ja, die zegt, daar hou ik me niet mee bezig, maar je bent vrij om nu koffie te pakken. Dus we konden er wel om lachen, maar... Mooi. Heel grappig, dankjewel Demi. Ferry, goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij zo'n soort verhaal? Ik heb 25 jaar in de supermarktwereld gewerkt. Oh. En in de laatste supermarkt waar ik werkte, werkte ik net 2 weken. En die bedrijfsleider zegt, wil je nog even wat 40 treetjes cola bij bestellen van de actie? Ja, ik zeg, dat doe ik, joh. Hè. Ik denk, wie kan mij wat maken? Ja. Maar ik had dikke vingers, zoals ze dat noemen. En ik had 400 treetjes besteld. Dus ik kwam er een halve vrachtwagen binnen. dat is op zich geen probleem. Alleen, je doet er wat langer mee. Maar ik heb dat wel lang aan moeten horen. Ja. Very much, zeg maar. Nou, Ferry... Het was holy cola in plaats van holy shit, zeg maar. Ferry, dankjewel. Leuk dat je belde. Kim, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Kim, hallo. Hallo. Hey, wat heb ik meegemaakt? Ja. Ik werkte in de schoonmaak op zorglocatie. Daar zie ik altijd in. En bij gehandicapten overigens. En op een gegeven moment, ik kwam daar en ik ging de kamer in om die schoon te maken natuurlijk. Dus er zit een vrouwtje, die was daar bezig. Dus ik een beetje kletsen met die lieve dame. En ik merkte een beetje van, ze woont hier zelf niet. Dus ik zeg tegen haar, maar welke afdeling woon je dan? En toen zei ze, ik woon hier niet, ik werk hier. En toen dacht ik, dat was echt heel, ik zakte echt door de grond. Ja, dat was echt, dat ik dacht, ze keek een beetje schil en zo. En dat maakt verder niet uit, hè. Dat kan gewoon, maar ik dacht echt van, die is net nieuw hier. Hoe reageerde ze dan? Ja, zij vond dat niet zo leuk. En dat kan ik me ook voorstellen. Dus ik zei natuurlijk, oh ja, sorry. En ik denk, weet je, ik kan alleen maar sorry zeggen. Ja, ja. Maar ze vond het niet leuk. Nee. Nooit meer goed gekomen tussen jullie. Nee, ik ben er ook nooit meer naartoe gegaan. Ik zeg, kom mij anders in, hier kom niet meer terug. De route. Kim, dankjewel. Heb een mooie dag, hè. Yo, die Polly. Doei. Ja, toch. Even wat blunders. Als je er achteraf op kan lachen, dan zijn het prima blunders. Hè? 10 voor 9, dit is de ochtendshow van 538. We moeten het straks nog even hebben over onze collega's van de middag. Want die hebben iets waanzinnigs gedaan voor de 538-ochtend. Waar? Ja, het is echt heel leuk wat ze hebben gedaan. Ben benieuwd. Daarover zometeen meer. Nu Shanna Spyro. Got me to stay. Said that you need me. Stop, cause it's worse. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, I tell me there'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Now to your face, I'll take my pride and stay. Dan is heel 538 ochtendshow voor de woensdag. Over anderhalve week is het zover. 14 maart Olympisch Stadion Amsterdam. Ik heb 538 ochtend. Absoluut. Was gisteren even in het Olympisch Stadion. Oh, hoe ligt het erbij? Het ligt er prachtig bij. Zijn ze al uitgeschilderd? Wat zeg je? Zijn ze al uitgeschilderd? Zijn uitgeschilderd. Ze hebben een mooi videoscherm tegenwoordig voor de ingang staan waar we groots op stonden. Oh, wat goed. Wat leuk, man. Dus dat is te gek. Het stadion lag er prachtig bij. Stonnetje erin. Het grasmatje is lekker. De baan liep heerlijk. Ik heb gisteren even anderhalf uur getraind. Dus dat was. Ik zie het ook. Nee, leuk man. Iedereen heeft er zin in. Ja. En dat geldt ook voor onze collega's uit de middag. De mensen van de 538 middagshow. Frank en Arjen, Jelte en iedereen die eraan schuift. De mannen en dames hebben bedacht dat het misschien wel een leuk idee is om ons een klein beetje te steunen. Of in ieder geval om ook geld in te verzamelen voor het Prinses Maxima Centrum. En dat hebben ze gedaan door een 538 zweetbandje te laten ontwerpen. Is het voor je polsen of voor je... Pols. Nee, voor je pols. Okay. Ja. En een van de wat jongere luisteraars van de 538-middagshow, die is gisteren met het ontwerp naar de studio gekomen ook. En die heeft het eerste zweetbandje in ontvangst mogen nemen. En inmiddels zijn ze ook voor alle luisteraars van 538 te bestellen. Het is een geweldig leuk zweetbandje geworden. En het leuke is ook dat als je hem bestelt, dat de volledige opbrengst naar het Prinses Maxima set. Ja, oké. Okay. Check hem zelf maar eventjes. Hoe die eruit ziet, zie je op 538.nl/zweetbandje. Dus 538.nl/zweetbandje. Het is echt een leuk, het is echt te gek ontwerp. Ja. Niet omdat het sowieso collectors uit. Oh, wat gaaf, ja, hij is echt gaaf. Beetje mooi, wat mooi. Ja, ze gaan vrij hard, moet ik daar wel bij zeggen. Dus, schreeuwend duur. 10 euro. Nee, dat valt hartstikke mee. Dat is mee. Fantastisch. Dus voor een tientje heb je, het is eigenlijk meteen een donatie ook die je doet. En dan heb je dat zweetbandje in huis. Dus 538.nl/zweetbandje. Dan kom je wel op de site terecht van onze vrienden van Cultivate. Maar die hebben het helemaal zeg maar opgezet. Zodat ze ook snel verstuurd kunnen worden. Want daar zijn zij wat handiger in. Dus grote dank ook nog daarvoor. Maar 538.nl/zweetbandje. Kijk even hoe die eruit ziet. En ik zou zeggen, bestel hem gewoon voor een tientje. Jongens. Het komt allemaal op een geweldige plek terecht. En dan proberen we op die manier ook onze vrienden van de middag aan een geweldig mooi geldbedrag te helpen, dat zij dan tijdens de 538-ochtendrun met ons kunnen delen en bekend mogen maken. Dus check hem uit, het zweetbandje namens de middagshow. En Frank en Arjen, grote dank ook namens ons. Echt te gek dat jullie je zo inzetten voor deze actie. Straks het vervolg van dit radioprogramma. We gaan begin de dag spelen, jongens. En we hebben weer een mooie stem zo meteen voor je klaarstaan. Wil je hem al horen? Ja, ik wel. Even een kleine grappig is, ik denk namelijk dat jij elke dag, wanneer heb je niet een mooie stem? Jij zegt heel vaak, we hebben een mooie stem. Ja, maar ik vind dat we vandaag echt een mooie stem hebben. Vind je echt een mooie stem? Nou, nee, dat valt ook wel. En dan ook wel eens een dat je denkt van, zeker als je bijvoorbeeld iemand eens ziet, en dan denk je, oh, dat is een knappe man of een knappe vrouw, en dan gaat praten, dan denk je, wow. Je kan goed afknappen op een stem, hè? Ja. Nou, luister, vinden jullie dit een mooie stem? Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier in de buurt. Nee, het is geen mooie stem. Ik neem mijn woorden op. Het is een beetje een harde stem of zo. Er zit geen warmte in. Nee, hij is moeilijk. Laat ze horen nog. Ja, ik denk dat hij zich thuis voelt hier in de buurt. Ik vind juist een hele mooie stem. Ja? Ja. Nou, wie is het? Laat maar weten. Zometeen. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Heerlijk, pap. Deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Doe me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje bij dat knusse restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand Italia, thuis in Italië. Een spanplafond met sfeervolle verlichting.